układanka, wszystko do kompletu. Nierealne, z czasem stało się normalne, to co kiedyś niewyobrażalne, dzisiaj już osiągalne w zasięgu ręki. Na porządku dziennym z każdym dniem umysł coraz bardziej tęgi. Informacje, których napływ ma swój wpływ, podobnie jak kalkulacje. Potrzebny jest zryw, by odwrócić sytuację, zwłaszcza tą niefortunną. Jeszcze nie jest za późno, by żyć w zgodzie z naturą, matką nas wszystkich. Więc nie gryź ręki, która cię karmi. Jakoś nie żal mi darmo zjadów, którzy tak postąpili, z życia zakpili, do tej pory nie skleili, że gdzieś po drodze sens zgubili, odnaleźć nie potrafili, bo się zatracili, zwątpili. A perpetuum działa perfekt i się nie myli, jest jedyne niepowtarzalne, ponadczasowe arcydzieło geniuszu. A skąd się wzięło, bo na pewno nie znikąd, jak dotąd, tu niezliczone ilości wzajemnych zależności, tworzących wzór doskonałości. Żyjemy pośród prawidłowości, wszystko jest wszystkim w naszym rozumieniu. Odrębna definicja w tego słowa znaczeniu i nie śmiem nawet podważać jego autorytetu. To przemyślenia ówczesnych poetów, oglądam je na co dzień, gdy wyglądam nie tylko z nad parapetu i wie, że to mobile perpetuum. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. Weź zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. W końcu zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. Weź zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. W końcu zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czy możliwa jest maszyna, która raz na zawsze prawie ona w ruch się nie zatrzyma? Bez paliwa naturalnie dzień po dniu bezustannie, dopóki nie padnie, będzie działać samoistnie. Człowiek jednak bezskutecznie wykorzystał możliwości wszystkie w próbie stworzenia takiego urządzenia, ale nie jest nam dane stworzyć perpetuum mobile, bo to boski przywilej i to jemu jedynie. Prawa natury są podporządkowane, poukładane w logiczny ciąg i wnikliwie sięga ludzki wzrok. Ja przyglądam się temu wszystkiemu z bliska, widzę i odczuwam zachodzące zjawiska i jak każdy jestem uczestnikiem tego widowiska. Ciekawe, ile jeszcze świat poniesie strat, zanim ludzkość zyska. Każdy czerpie i korzysta, dopóki pełna miska, ale jednak ta przecież nie jest bez dna. Każdy dobrobyt w końcu kres swój ma, chyba że każdy sam o niego dba, a to potem procentuje i trwa, dopóki ktoś nie zepsuje tego dzieła boskiego, jakim jest ziemia perpetuum istnienia. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. Weź zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. W końcu zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. Weź zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. W końcu zrozum, czym jest perpetuum mobile. Nie wszystko da się pojąć, rozumem objąć. Chcesz się podjąć odnalezienia odpowiedzi na pytanie, które w miliardach już siedzi. Nie wiem, jakbyś miał poukładane to, jak wyprawa w największe nieznane. Gdzie nie trudno zbłądzić, nie ma co się zagłębiać, głowy na tym sobie łamać. Trzeba się z tym pogodzić, uwierzyć, że to nie dzieje się bez przyczyny. Tak wiele zależy od nas samych, jaką drogę dalej wytyczymy. Pożyjemy, zobaczymy. A co do perpetuum, to bez wyjątków w nim uczestniczymy. Tkwimy, tworzymy historię, wymyślamy drogę. Widzimy, że potrafimy, a zarazem trwonimy to, o co sami tak zabiegaliśmy. Jesteśmy i obyśmy tu pozostali, coraz bliżej prawdy, a zarazem ona gdzieś tam w oddali, a może bliżej niż myślimy? Zobaczymy. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. Weź zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. Weź zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. Weź zrozum, czym jest perpetuum mobile. Czas oderwać się od przyziemnych spraw, choć na chwilę. W końcu zrozum, czym jest perpetuum mobile.